beginnen de headless les. Welke nummer is dat? 27. We staan op de pagina 1 van Shamati. De regel. Welke regel? Regel 15. Regel 15 na de punt. Iedereen heeft het. Lo dai shlo mitkadem ba'avoda rak 16 hu ro'e sheholech achora punt. Eerste kwartaal is de hemelzin. Het is niet genoeg dat hij niet vooruit gaat in zijn werk. Rak hu roe, maar hij ziet, eigenlijk letterlijk is het slechts, hij ziet slechts shegolecha chora, dat hij gaat achteruit. En nu even woordelijk. Lo is niet. Ja, weten we al. Lo met alles is niet. Dai is genoeg. Voldoende, afdoende. She lo. We denken dat niet. Ja, dat niet. She is dan als dat. Dat niet. Mit kadem is vooruit gaat. Vooruit gaan. En dat is een van de zeven typen van werkwoorden, die wij noemen, in het Nederlands heet het wederkerige werkwoorden. Ja? Zich wassen, zich dit en dat. En dat is dan, hoe kan een mens dat herkennen? Aan dat tweede letter taf, de mitkadem, ja? Hitkadem, allemaal dat tweede te, tweede taf, klank. En dat is dan de letter taf. En dat is dan als aanwijzing dat dit best een wederkerig werkwoord kan zijn. En de stam van deze, van dit werkwoord is kuf dalet mem. Ja? Met de betekenis van vroeger, vroeg iets doen of vroeg. En mitkadem is dan vervroegen, ja, of eigenlijk vooruitgaan. Ba avoda, ba is in of met, een voorvoegsel, ba, of bet. Ba avoda, avoda is werk, avoda is werk. Okay. Ba avoda, avoda is werk. Dus in avoda, met het werk, of in het werk, met het werk, letterlijk. Rak is dan slechts, maar hier is het, heeft het iets met te maken met het, de ontkenning. Er bestaat zoiets in, het, in deze taal, dat als er ontkenning is, en dan komt later rak, zie je dat? We hebben gezien dat lo, ja, lo, puntje, puntje, puntje, rak. Betekent dat niet dat, maar slechts, of niet dat, maar behalve, niet dat, behalve dat. Zoiets. Niet, ja, of behalve, dus de ontkenning, lo, puntje, puntje, puntje, rak. Betekent niet, niet iets, maar behalve, behalve iets, behalve dat en dat. In deze zin betekent het is hier, het is niet genoeg dat hij niet vooruit gaat, maar dat hij slechts, dat hij nog achteruit gaat. Nou, oké, dat komt wel. Dat is, daar moet gevoel ontwikkeld worden. Dat komt. Maar rak is, rak betekent slechts. Ja, slechts. En heeft ook een betekenis, die twee letters resh en kuf, betekenis, hebben ook betekenis van leeg. Leeg. Rek. Anders wordt het uitgesproken, maar de betekenis is leeg. Ja? En interessant is, waarom is het leeg? We hebben geleerd die twee letters, resh en kuf. Iedereen ziet het? Herinner je nog vanuit de Zoger die twee letters, resh en kuf? Resh is die letter die van de onreine kracht, herinner je nog, die naar de dalet is opgestegen. En die dan dat puntje, rechts puntje van die chassadim had afgebijt. Dus dan die resh, dat is dan die van die onreine kracht. Ja? Als het ware. En kuf, we hebben gezien, ook kuf is ook een van die twee letters die dan kuf en resh, herinnert u nog? Kuf en resh hebben we geleerd. Die twee letters die dan de letter shin hebben dan in zichzelf de letter shin hebben ze dan jesot van de malchut hadden ze in zichzelf opgenomen, ja? De letter shin is dan van het heilig systeem van krachten en resh en kuf waren dan van de onreine krachten, herinner je nog? En daar was een kesher gemaakt, was verband of verbondenheid of sheker, leugen, ook daar zitten ook die twee letters kuf en resh, ja? En hier hebben we een andere betekenis, wanneer zij, zie dat, wanneer die letters kuf en resh zonder, weet het, zonder shin zijn, shin is dat, ja, is dan de letter van Jesod van de Malchut, dat is een stukje heiligheid, ja? En maar wanneer zij zonder shin zijn, kijk nou wat zijn zij. Rek betekent leeg, ja? En als je omdraait, kuf eerst en resh daarna, wordt het dan kar, wordt het dan koud, koel, of, ja? Kille, ja? Dus in beide richtingen, zowel van rechts naar links, dan wordt het leeg, en van links naar rechts wordt het koud en ijskoud. Dus betekent dat die twee onreine letters die van onreine krachten komen, die maken de betekenis van dat leegte en kaal zijn. Koud zijn, ijskoud. 16. Hoe is hij? Roe ziet, hadden we ook al. Hij ziet. She is ook weer dat. Holech, dat hij gaat. Holech is gaat. Achora. Achora betekent achteruit. En ziet ook, hier ziet ook dat woordje acher. Herinnert u, hadden we ook geleerd. Alef, het en resh. Hadden we geleerd dat het acher is. Herinner je nog? Andere. We hadden geleerd dat het woord echad, één, wat de eenheid betekent. Dat wanneer de resh, herinnert u nog, de resh naar die dalet had gekomen en had van die bina had resh gemaakt, dan wordt het dan acher, dan is het dienen aan andere goden. Betekent, andere goden is niet geen andere goden dan, er zijn geen andere goden dan onreine kracht. Ja? Punt. Onreine kracht betekent dienen aan wat? Dienen aan het ontvangen voor zichzelf. Dat is onreine kracht. Niets anders. Geen niets als onrein. onrein kunnen zijn, alleen onze bedoelingen onrein kunnen zijn. Er is eigenlijk niets onrein. Er zijn natuurlijk krachten die dien zijn. Die echt de linkerlijn weergeven, aangeven in deze wereld. Maar eigenlijk is het, ja, hoe wij dat toepassen, dat is natuurlijk, als een mens wil voor zichzelf ontvangen, dan betekent dat hij gaat putten uit de onreine kracht. Punt 16, na de punt. Hainu afilu shelo lishma 17. Ein lo hoch lekayem et en een afkorting ha Torah u mitzvot. 16 na de punt. Hainu betekent, dat wil zeggen. Gewoon zo'n woordje, hainu, dat wil zeggen. Komt uit het Aramees. Afilu is zelfs. Shelo, lishma, shelo, afilu dat niet. Ja? Shelo, dus nog even vertalen eerst. Dat wil zeggen, zelfs niet in de naam, dus werken, ja, zelfs niet in de naam, een lo hoog, heeft hij geen kracht, lekayem, te vervullen, het, en dat is dan afkorting, ha Torah om het woord, de Torah en de voorschriften. Vaak wordt het gebruikt, een keer weet je dat, dan is het zo, dan heb je al, weet je het al. En nu gaan we even kijken, woordelijk. Hainu, dat is dan, dat wil zeggen. Gewoon, afilu is zelfs, afilu. Shelo betekent, she is dat, lo is niet, shelo, dat niet, zelfs, dat niet. Lishma, le is voor of aan. En shma betekent shem, komt van het woord shem. Shem is naam. Zelfs niet in de naam. Shem is naam. Niet in de naam. Ein is geen. Ein is geen. Dus lo is niet. Ja, lo, lamet, alef is niet. Maar één is geen. Geen. Eén lo is aan hem. Meewerkend voorwerp van hem. Er is aan hem. Letterlijk. Er is aan hem geen. Eén is dan. Er is aan hem geen. Aan hem is dat lo. Aan hem. Er is bij hem, kan ik zeggen. Letterlijk. Koog is kracht. Koog, letterlijk. Koog is kracht. En interessant, waarom is het kracht? Koog. Als je kijkt naar het woord koog, is het woord koog bestaat uit twee letters. Kaf is 20 en het is 8. Dat zijn 28. En dat slaat op de vulling van de vulling van de Bina. De kracht komt van de Bina. Ja of niet? Want Chochma is gewoon, licht komt gewoon naar beneden. Maar van wie begint de kracht? Van welke sfera begint de kracht? Hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat? Weerstand begint bij wie? Bij Bina. Bina is de eerste die dan, als het ware, zegt, stop, ik wil niet ontvangen. Eigenschap van geven is Bina. En geven betekent kracht moet je hebben om te geven. Betekent te zeggen dat ik wil niet ontvangen. Daar is kracht nodig voor. Daar is kracht voor nodig. Eigenlijk, om niet te ontvangen heb je kracht nodig. En dat is dan de Bina. De eerste aanzet van, de eerste reactie van de schepping is Bina. de kracht van de Bina. En wanneer wij zeggen dan Keter, Keter heeft alleen maar Hawaïa, vier letters van de naam van de Hawaïa, dus pure skelet van de Hawaïa, geen enkel, zeg je dat, kracht als het ware van de schepping is daar, als het ware, manifesteert zich. Alleen de skelet, alleen Jutke, Wafke, ja? Die vier letters. Ja? En waarom is het zo dat soms tellen wij de letters en andere keer tellen wij de gematria, de getalwaarde? Ja? Komt later, stap voor stap. Maar er zijn twee verschillende dingen. Dus Keter is vier letters, ja? Jut, Kei, Waf, Kei, de naam van de Hawaïa. Chochma is dan de vulling van die Hawaïa. Jut, ja, Jut, als je Jut voluit schrijft, dan heb je drie letters, ja? Hei voluit schrijven, twee letters. Waf voluit schrijven, drie letters. En de laatste hei van de naam van de Hawaïa wordt ook twee letters. Samen wordt het tien letters. Dus altijd de tien letters is chokma. Ja, dus dat is al een zekere mate van verruwing. En elke verruwing kan je dan zien aan de vorm van de verruwing kan je zien aan de, onder andere, aan het aantal letters in de naam van de Hawaïa. Dus als het een naam van de Hawaïa alleen milui, alleen de vulling is, dan is het tien. Dan betekent dat het kli of sfera chochma is. Tien. En als je dan neemt nu van die tien, van die chochma, want van chochma komt naar bina, ja of niet, de volgende. Als je neemt dan nu die tien letters van de chochma. En ja, tien letters van de chochma. En die ga je ook weer weergeven in volle letters. Ja, in voluitschrijven die. Voluitschrijven betekent dat jij weer kracht weergeeft voluit van die letters van de chochma. En dat is dan de bina. Dan wordt het 28 letters. Dus ja, het aantal letters van de bina zijn 28. En samen wordt het dan 42 letters. Dus de 42 letters, de kracht van die 42 letters, zij is nodig om te laten het licht komen van de ketter naar Zeranpin. Ja, eenmaal. Daarom 42 is een belangrijke kracht. We zullen het leren. Lekayem. Lekayem betekent lame, dat het werkwoorden zijn, als het ware, lamet is een kenmerk van de onbepaalde wees, ja, zoals in het Nederlands, onbepaalde wees, of in het infinitief, weet het. Dus te doen, te slapen, etc. En dan is het lekayem. Lekayem is uit te voeren. Lekayem, dus uit te voeren. Het verwijst naar ledenvormer, dat het ledenvormer komt, ja. En ha, afkorting, ha Torah umitzvot, de Torah, ha Torah is de Torah, dus de eerste de taf slaat ha is dan bepaald dit woord. Taf is Torah, ha Torah. Wav is u, betekent en, ja, en. Alleen wordt uitgesproken als u, en. En u mitzvot. Mitzvot is voorschriften. De volgende zinnetje. 17 na de punt. Shirak alidei hit gabrut amiti 18 amiti al kol hamachashulim lemala mihadat hu yachol 19 lekayem et hatora umitzvot. Terug naar 16. Nee, terug naar 17. Na de punt. She rak. Wat zou dat betekenen? She rak. Dus niet je rak, maar she rak. She is dat, ja of niet? She is dat. En rak hebben we net gehad, het laatste woord van de regel 15. Ja, dat slechts. Ja, slechts. Dat she rak, dat slechts. Ik zal even nog even vertalen eerst zelf. Sherak, dat slechts al jidei door middel van het gabroed overkomen of overwinnen. Overwinning. 18. Amiti, de ware, ware van het woord emet, de ware overwinning. Dat slechts door de ware overwinning. Over alle alle obstakels lemala mehadat boven, boven het verstand hu yachol kayem Torah et Torah mitzvot kan hij de Torah en de voorschriften uitvoeren. Dat is letterlijk en nu gaan we woordelijk bekijken. 17, na de punt. She rak, dat slechts. En dan afkorting ein. En dan jut. Ein en jut, dat is een afkorting. Tussen hen zie je de teken van afkorting. Zo'n twee apostrofjes. She al-jidei. Al-jidei betekent door middel van. Ja? Al-jidei. Hit gabroet. Hit gabroet. Daar zit het woord, welke woord zit, welke wortel zit daarin? Welke wortel zit, wat moet je in het midden zitten, kijken een beetje. Wat zit dan, welke drie letters zitten die dan de kernbetekenis weergeven? Wie denkt wat? Hit gabroet. Bet en bet en de klank bet en wet. Is zijn vervangbaar, ja of niet? Dus hit gabroet, dat is net als gvora, sinds je, gever, gvora. Gvora zit daarin, het woord gvora. Zie dat? Hit gabroet, gvora. Alleen, ja, alleen het b, b en w kan wel een beetje anders klinken. Maar hit gabroet betekent dus overwinning. En overwinning, en het woord overwinning zit dan het woord gvora. Om iets te overwinnen moet je gvora aan de dag brengen. Geen andere manier. Dus een mens wil die, als je een mens wil overwinnen, moet je dan van binnen, als het ware, gvorot bij zichzelf ook, onder andere gvorot, opwekken bij zichzelf om iets te overwinnen. Op geen andere manier kan het. Want geen overwinning wordt geboekt als het alleen maar van boven komt. Als van beneden niet dat aangewakkerd wordt, geen overwinning kan geboekt worden. Eigenlijk? Het is altijd van binnen. Overwinning komt altijd van binnen. Dus dat is een hit gabroet. Hit gabroet. En wat wij zien ook, dat is dan, ook hier hebben we dan de tweede letter, is taf. En dat is ook ons geeft aan dat dit een van, dat dit behoort bij het, laten we zeggen, verstandige naamwoord, dat komt van een werkwoord die van een werkwoord van wederkerend werkwoord zichzelf, ja, zichzelf herinnert je nog, we hadden het vandaag nog, in de eerste zin hadden we mitkadem, het woord mitkadem, dus vooruitgaan, ja, vooruitgaan boeken. En hier is het hit gabroet, betekent zich te overwinnen. Eigenlijk niet zich te overwinnen. Altijd is, ja, hit gabroet is altijd zich overwinnen. Het wordt altijd later dan zeggen, het wordt iets anders gezegd. Maar het is altijd, in het Hebreeuws, zie je dat? Overwinnen is het altijd wederkerend werkwoord. Je kan zeggen daarna iets anders, overwinnen dit, overwinnen dat, maar is het altijd wederkerend. Want in alles moet je jezelf overwinnen. Ja? Hit gabroet. En het uitgang ut is het ook dat verstand maakt als het kenmerk van een vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Ja? Het overwinnen. Dus van een, die van een werkwoord gevormd worden. Het overwinnen. Amiti, volgende woord, amiti. Amiti komt van het woord emet, waarheid. En dan amiti, als dan jut aan het eind komt. En soms dan jut ergens in het tussenin zit, dat er toe. Amiti, dan maakt het dat het een, dat een bijvoeglijke naamwoord wordt. Emet is dan de zelfstandige naamwoord. Als je dan jut erachter plaatst, dan mag je, dan wordt het dan waarlijk. Ja? Dus een bijvoeglijke naamwoord. Alken, alcohol, erg goed, alcohol, boven alle, kol, al is boven, al, kol is allen, of Hamachsholim. Hoe spreek je dat uit? Michsholim, erg goed. Dankjewel. Hamichsholim. Ik voel dat ik niet kan uitspreken. Hamichsholim, Michshol. Dus Michshol betekent dus obstakel. Dus boven alle boven alle Michsholim, boven alle obstakels. Lemala, zie je, lemala betekent boven, bijwoord van boven. Zie je, daar zit ook dat alle, sorry, ein zit ein lamet. Dat is grondbetekenis van hoog. En dan lemala, lamet geeft een richting, de eerste lamet. Lemala betekent dus een bijwoord, altijd een belangrijk werkwoord, een belangrijk bijwoord voor ons, erg belangrijk woord. Lemala betekent boven. Boven, lemala boven. En dan mi hadad. Boven van de, van het. Mi is van. Dan hadad is het verstand. Dat is verstand. Ook we noemen het ook sfera dat bestaat ook nog. Tussen Chochma en Bina bestaat nog zo'n kracht. Dat wij noemen, het niet echt sfera, maar wanneer Tiferet, wanneer het lichaam opheft, zichzelf omhoog trekt, en van Tiferet gaat omhoog trekken, dus dan wordt het van Tiferet, wordt het daad. En daarom is het geen sfera op zichzelf staande, alleen de toestand wanneer het lichaam zich verheft tot het hoofd. Ja? Dan wanneer alleen maar twee delen zijn in een parsoef actief. En dan wordt het nog het hoofd ook nog daarbij gekregen. Dus echt gadloed. Dan verschijnt ook dan de kracht wat wij noemen dan daad. En dan spreken we dat uit als mehadaad, niet mi. Nog een keer, maar als mij, vanwege die hij. Zoals mij Amsterdam en niet mi. Normaal is het mi. Dus mem. Als van. Voor elke, voor een medeklinker is het altijd mi. Maar voor dat soort keelklanken. En ook als ik me niet vergis, ook nog de voorde letter, voor de letter resh. Vaak is ook zo, kan ook zo zijn. Wordt het ook mee wordt uitgesproken. Hoe hij, weer hij, Yachol kan, zie, kan, erg mooi dat woord kan, zie je. Het kan, zie je dat hij is, wat is het woord kan? Zie je dat zit het Jood en waf vijfde de naam van de van Hawaïa, zie dat? In het woord Yachol, zie je wat? Zit Yud en Wav, Yud is ook mannelijke, dat is Chochma, is een gevende. Wav is ook gevende, ook mannelijk gevende, Zeran Bin. Twee, dus twee mannelijke die geven dan, dus de krachtdadige iets, en dat is dan kunnen is altijd iets krachtdadigs. En dan Kol is alles. Ja? Dan inderdaad, als twee die krachten in een mens zijn, als Yud en Wav, dus twee mannelijke die dan echt gevers zijn, ja, geven, wat we zeggen, gevers, die dan niet gevers, verspreiding, die zorgen voor de verspreiding. Yud in de naam van de Hawaïa zorgt voor de verspreiding in het licht van Chochma, en Wav van Chochma naar Bina, de eerste verspreiding als het ware, en Wav zorgt voor de tweede verspreiding. Maar dat komt alles in de eerste lessen van Tess, zullen we dat weer echt uitvoeren gaan leren, kwalitatief. 19, Likayem, om uit te voeren het, weten wij, verwijzing naar de vierde aanval, of leidend voorwerp, en ha-Torah mitzvot, de Torah en de voorschriften. Dat was een